www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فَكُنْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. پیارے بھائی اور دوستو, گھروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, گاؤں میں, شہروں میں, صوبوں میں, دنیا میں لوگ بولتے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, یہ بہت برے ہیں. کسی کے لیے یہ بہت اچھے ہیں, یہ بہت برے ہیں. کوئی کسی کے کسی کو اچھا کہنے سے اچھا نہیں ہوتا اور کوئی کسی کو برا کہنے سے برا نہیں ہوتا. اس کا فیصلہ تو وہی کرتا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے, جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, وہ جانتا ہے. اور اس نے اس کا معیار بتلا دیا, پوری مخلوق میں سب سے اچھا. جتنے آ چکے, جتنے موجود ہیں, آئندہ جتنے آئیں گے, ایک معیار بتلا دیا. جس کے پاس یہ دو دولتیں ہیں وہ سب میں اچھا ہے, اللہ کہتے ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. ساری مخلوق میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, ایمان اور اعمال. حکموں والی زندگی. عمل صالح جو ہے، عمل صالح کے معنی چند عمل نہیں ہے، بندوں کے اور بندیوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں، بیماری ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سفر ہے، حضر ہے، اندھیرے میں ہیں، اجالے میں ہیں، خوشحال ہیں، فاقہ مست ہیں، غریب ہیں، یہ مختلف حالات ہیں. اس لیے اللہ پاک نے جتنے حالات اتنے احکامات، جتنے حالات ہیں اتنے ہی احکامات دیے. اس لیے کہ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ حالات کسی کے لانے سے آتے ہیں، نہ کسی کے لے جانے سے جاتے ہیں. جیسے کسی کے کہنے سے کوئی اچھا نہیں، کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں، وہ تو اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں اور انہوں نے بتلا دیا. تو ایسے ہی حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے، لیکن جتنے حالات اللہ کی طرف سے بندوں بندیوں کو، اس لیے کہ دنیا ہے ہی حالات کی جگہ، یہاں تو روز رات، روز دن، روز اندھیرا، روز اجلا، روزانہ ہی ہوتا. تو جتنے حالات ہیں اتنے احکامات ہیں. جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں کہ جو جہاں جس وقت جس حال میں ہے، اس حال کا جو حکم ہے اگر اس کو پورا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو وہ مخلوق میں سب سے اچھا ہے، وہ حکموں والی زندگی ہے. اسی لیے موٹے الفاظ میں، سادے الفاظ میں، جس کے پاس اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ ہی اللہ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ اور اسی سے سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، موت زندگی، بنانی بگاڑنی، بگڑی کو بنانا، بنی کو بگاڑنا، کسی کے ہاتھ میں نہیں. جو یہ عقیدہ اندر میں، جس کے اندر میں اترا. اس لیے کہ مشکل یہ ہے، مشکل کیا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر بندے بندی میں اللہ پاک نے محنت کا جوہر رکھا ہے. ہر آدمی محنت کرتا ہے، محنت کرنا وہی ہاتھ پیر ہلانا، سر سے پیر تک جو جسم دیا ہے، زبان سے بولنا، زبان کی محنت، آنکھ سے دیکھنا، آنکھ کی محنت، کان سے، یہ محنت ہے. پھر دولت ہے تو دولت کی لائن کی محنت ہے، اس دولت میں کوئی تاجر ہے تو تجارت کی لائن کی محنت ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کی محنت ہے، کسی کا اپنا کارخانہ اور فیکٹری ہے تو اس کی اپنی محنت ہے، کوئی کسی عہدے اور کرسی پر ہے تو اس کی اپنی محنت ہے. ہر ایک میں محنت کا مادہ رکھا ہے. اب یہ انسان محنت کے بغیر رہ نہیں سکتا. خود قرآن نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے محنتوں اور مشقتوں میں، یہ مشقتوں کے ساتھ جیے گا. اب اسے اختیار دیا ہے اپنی محنت لگانے پر. ایک محنت تو وہ ہے کہ جس پر اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، جس کو اللہ کا غیر کہتے ہیں، اللہ کے غیر کو حاصل کرنے کی محنت، اور ایک محنت ہے خود اللہ کو حاصل کرنے کی محنت کہ اللہ ہی ہمارا ہو جائے. اللہ کے غیر کی جو محنت ہے، غیر یقینی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تھکا لے، پچا لے، کھپا لے زمین کے ٹکڑے کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ مل ہی جائے گا. پیسہ کمانے کے لیے ضروری نہیں کہ پیسہ مل جائے گا. اللہ کے غیر کی جو محنت ہے وہ غیر یقینی ہے، یعنی اس کے اس چیز کو حاصل ہونا اس چیز کا حاصل ہونا غیر یقینی. اور اگر وہ چیز حاصل ہو ہی بھی گئی تو وقتی ہے, ٹائم ٹریری ہے, یا تو اس کے مرنے سے وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی یا اس کی زندگی ہی میں وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. دو. تیسری چیز, اللہ کے غیر کی چیزوں میں جتنا نفع ہے وہ بھی وقتی ہے اور ایک مرتبہ ہے. پیسہ دیا, کپڑا لے لیا, اب دوبارہ اس سے کہو کہ کپڑا کہ پیسہ لاؤ, ایک مرتبہ ایک چیز ملے گی, اس کا نفع یہ وقتی ہے, غیر یقینی ہے, تھوڑا ہے. اس کے بالمقابل والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین, جو بھی ہمیں حاصل کرنے کی محنت کرے گا, جو اپنے کو تھکائے گا, پچائے گا, کھپائے گا, ضرور بھی ضرور ہم اسے مل کے رہیں گے, یقین. پھر ہم تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں, جیسے آدمی کو کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو اس کے کئی راستے ہوتے ہیں, بھائی ادھر سے بھی جا سکتے ہو, اس گلی سے بھی جا سکتے ہو, اور یہ ادھر سے بھی جا سکتے, راستے بتاتے ہیں لوگ. لنہدینہم سبلنا, ہمارے تک پہنچنے کے راستے بہت, نماز کے راستے سے بھی ہم اس کو پہنچائیں گے, روزے کے راستے سے پہنچائیں گے, صدقے کے راستے سے پہنچائیں گے, یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے راستے سے وہ ہم تک پہنچے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور مدینہ منورہ میں تو اگر کسی ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے بچے یتیم ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں یوں ساتھ ہوں گے. آپ نے وہ بتایا. تو ہوتا یہ تھا, ماحول چونکہ ایسا بن گیا تھا اس لیے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. جیسے اس وقت ہمارے یہاں پورے ضلع میں, گاؤں گاؤں میں فیشن کا ماحول بنا ہوا ہے, کیا لڑکے, کیا لڑکیاں, کیا مالدار, کیا غریب, کیا شادیاں, کیا بہو, فیشن. اور فیشن بھی ایسا جو یہود و نصارا کا, کہ جن پر 24 گھنٹے مغضوب علیہم اور والدین, جن کے لیے ہم خود پڑھتے ہیں نماز میں, پڑھتے یہ ہیں, مانگتے یہ ہیں اللہ سے ہمیں نبیوں والے راستے پر, لیکن معاشرے میں, رہن سہن میں ساری چیزیں گھسی ہوئی ہیں ہمارے ماحول. وہاں ماحول یہ تھا کہ جیسے راشن کے لیے لائن لگتی ہے نا, جب راشن تقسیم ہوتا ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے بھی. وہاں اگر کسی ایک کا انتقال ہوا تو یتیم بچوں کی کفالت کے لیے مدینے میں لائن لگتی تھی, بھائی یہ بچے تو ہم کو دے دو, نہیں ہم لیں گے, نہیں ہم لیں گے. اور اگر وہ بچہ نہ ملا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم کتنا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا, اس کے ماں باپ تھے وہ پھیرتے تھے, تو جتنے بالوں پر سے ہاتھ گزرے گا ان کے اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. ماحول وہ فضائل کی کتابیں برابر سنتے ہیں, سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. بکری کی ایک سیری 7 گھروں سے چکر کاٹ کر واپس آئی, کیوں؟ نبوت کی محنت میں. جو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ محنت کا مادہ ہر ایک میں ہے, لیکن محنت کے لگانے کے دو میدان ہیں. ایک لائن وہ ہے کہ سب کی اجاڑ دو, سب کی خراب کر دو اپنی بنانے کے لیے, اور ایک میدان ہے اپنی قربان کرو دوسروں کی بنانے کے لیے, کہ اپنے بچے بھوکے, جیسے حکایت صحابہ میں اور فضائل کی کتاب میں واقعات ہم پڑھتے ہیں, مہمان آئے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں, اب اتنا ہے کہ بچوں کی مقدار کا ہے کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو. یہ بیان کرنا میرے لیے بھی آسان ہے, سننا آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے, اس لیے کہ ابھی وہ ایمان اصل بنیاد جو ایمان اللہ ہی کرنے والے ہیں, اور یہ جو اللہ نے فرما دیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے, اس کے خزانے جیسے وہ باقی اس کے پاس جو ہے وہ بھی باقی, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, یہ اس کا وعدہ, جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی نسبت پر اللہ تمہیں اس کا نعمل بدل دیں گے. اسی لیے سب سے پہلی بنیاد ایمان, اللہ کے وعدوں پر یقین, یہی وہ کھوٹی ہے جس کے چاروں طرف زندگی کی چکی چلتی ہے. اسی لیے ایک ہے محنت کا میدان اپنی آنکھوں دیکھی, جس کو جہاں سے عزت ملتی نظر آئی, جس کو جہاں سے اپنی مشکل حل ہوتی نظر آئی, جس کو جہاں سے اپنا مسئلہ بنتا نظر آیا, اپنی ساری طاقت اس پر لگا دی, اور اس کے لیے اللہ کا جو حکم توڑنا پڑا, نبی کی سنت چھوڑنی پڑی, لیکن وہ چیز مل جائے جہاں مجھے میری عزت نظر آتی ہے, تو سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی, اللہ کا حکم توڑا, نبی کی سنت چھوڑی. ایک کلمے میں تو عہد یہی ہے, تجھے مانا تیری ہی مانوں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیعت کی, علی السمع والطاعہ, آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے. کب؟ جی چاہے گا تو, جی پر بوجھ پڑے گا تو, حالات اچھے ہوں گے تو, حالات تنگی کے ہوں گے تو, ہر حال میں. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے, چونکہ کلمہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ کا ہے جو پیمان ہے, رہت پورا کرنا ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ عہد ایسا پورا کیا اور اس میں ایسے سچے اترے کہ اللہ نے خود کہہ دیا رجال صدقوا ما عهد الله عليه. یہ جو حیات الصحابہ ہے نا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدیں, اس کا ٹائٹل جو ہے پہلا صفحہ جو ٹائٹل ہے اس پر یہ آیت ہے. یہ پوری 3 جلدوں میں زندگی ان کی ہے, وہ آدمی تھے ہمارے جیسے, ان کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر, ان کے بھی بیوی بچے, کھانا کمانا, رہنا سہنا, شادیاں, سب کچھ ان کے ساتھ وہ تھا, لیکن 3 جلدوں میں کہ یہ ساری زندگی ان کی ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا. اللہ گواہی دیتے ہیں, جیسے علماء کی شان بتائی اللہ نے کہ علماء کا کیا مقام ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتے ہیں اپنی توحید کی, اور اللہ کی گواہی میں، اللہ کی توحید میں گواہ فرشتے اور اہل علم، اتنا اونچا مقام. اس لیے آج ایک جگہ کا کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو سات گھروں سے سری بکری کی چکر کاٹ کے واپس آئی. کیوں؟ کہ دونوں محنتوں کی بنیادیں الگ الگ ہیں. عام انسانوں کی محنت کی بنیاد دوسرے کی بگاڑ کر اپنی بنانا، نیچے سے لے کے اوپر تک، غریبوں سے چھین کے مالدار، ان مالداروں سے ان سے بڑے مالدار، ان سے بڑے مالدار، دکاندار گاہک سے لے کر کہ جو گاہک کھڑا ہے اس کے تک، وہ تو کرایہ کا مکان بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور دکاندار کا کہ دو بنگلے ہیں کہاں سے بنے. دوسروں کی بگاڑ کر اپنی بنانا، اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حیوانی زندگی کی بنیادیں ہیں. جانور کسی کے کھیت میں گھسے گا تو اس کا کھیت بگاڑے گا نہیں بگاڑے گا؟ بلی کسی کا دودھ پی جائے گی تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہے، دوسرے کا دودھ پی گئی. کتے نے کسی کو کاٹ لیا، کتے نے کسی کی روٹی، ہے نہیں؟ تو حیوانی زندگی کی بنیاد ہے دوسروں کی بگاڑ کر اپنی بنانا. اس لیے حیوان کی کوئی قیمت نہیں. یہ زندگی جینے والوں کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، شروع سے اخیر تک تمام نبیوں کی زندگی کی بنیاد اور ان کی محنت کی بنیاد، اپنی جو کچھ ہے وہ سب لگا دینا کہ دوسروں کی بن جائے. تمام انبیاء رسل، اس لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور اما حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا، کب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس ہمارے احکامات آئیں گے، ہماری ہدایتیں آئیں گی. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہ، جو احکامات والی بنیادوں پر آئیں گے ان کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ کہیں بھی نہیں. لیکن ہم آپ کو اس لیے بھیج رہے ہیں، خالی یوں ہی وقت گزارنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم بھیج رہے ہیں اور ہمارے احکامات آئیں گے. تو تمام نبیوں کی بات میں یہ ہے، ان احکامات پر زندگیاں آ جائیں، اس کے لیے نبی اپنا سارا لگا دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں، پتھر اور کیسے کتنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اور اتنے پتھر آتے تھے کہ جیسے پہاڑی بن جاتی تھی، پھر فرشتے ہٹاتے تھے، پھر وہ اپنا کام شروع کرتے تھے کہ کام تو اسی کام کے لیے بھیجا ہے. اسی لیے میرے دوستو، یہ ہمارے جوڑ، یہ ہماری مسجد وار جماعت، یہ ہمارا مقامی کام، یہ ہمارے چلے 4 مہینے، اور یہ جو آپ اجتماع ہو رہے ہیں ہمارے سال میں ایک مرتبہ، ہے نہیں؟ یہ سارا یہ سمجھنا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں ہیں، ہمارا اصل کام کیا ہے، ہماری اصل زندگی کیا ہے. کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا، اس کے تو 2 ذمہ داریاں ہیں، اس کی اپنی، وہ اپنا راستہ صحیح چلے گا، اپنا ایمان بنائے گا، اپنا تقویٰ بنائے گا، اپنی عبادت بنائے گا، اپنے اخلاق بنائے گا، اپنی معاشرت، اپنے رہن سہن، اور ایسا مسلمان ہوگا کہ المسلم من سلم المسلمون عن لسانه ویده او کما قال علیہ السلام، مسلمان تو مسلمان جب ہی ہے، مسلمان تو مسلمان جب ہی ہے جبکہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ہر ایک مامون رہے، کہ نہ اس کی زبان کے بول سے کسی کا دل دکھے، نہ اس کے ہاتھوں پیروں کی کسی حرکت سے. ہم مسلمان، ہم مسلمان شور مچانے سے نہیں. اسی لیے ابا آدم علیہ السلام کو اتار کے کہا اب ہمارے احکامات آئیں گے آپ جہاں بھی ہوں گے، اور یہ سارے آپ کی اولاد ہیں. کلکم بنو آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو. ہر ایک ہے اپنی محنت آنکھوں دیکھی چیزوں پر لگانا. وقتی ہے، غیر یقینی ہے، نفع ایک مرتبہ ہے. اس کے مرنے پر یا کسی حادثے پر یہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. لیکن وہ حدیث البر لا یبلا والاثم لا ینسا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت، بدلہ دینے والے اللہ پاک وہ مرتے نہیں. حی قیوم، کن ما شئت، اب تجھے اختیار ہے، جو ادھر والا بن یا ادھر والا بن، نیکی والا بن یا بدی والا بن، دیندار بن یا بے دین بن، ایمان والا بن یا بے ایمان بن، سچا بن یا جھوٹا بن، اچھا بن یا برا بن، اللہ کو راضی کرنے والا بن یا جس پر ہر وقت غضب اللہ کا، ان کی چال چل، ان کے جیسے کھانے، ان کے جیسے کپڑے، ان کی جیسی شادیاں، ان کی جیسی چالی، تجھے اختیار ہے. کن ما شئت کما تدین و تدان، جیسی کرو گے ویسی تمہارے ساتھ کی جائے گی. تم نے کسی کے بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، تمہارے بھی بچے ہوں گے. تم نے کسی کا چولہا جلایا، کسی کا تن چھپایا، کپڑا پہنایا، کسی کو عزت دی، کسی کا اکرام کیا. اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر سمجھنا بہت سخت سزا ہے اس کی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا انتظار تھا کہ ابھی اسامہ نہیں آئے، انتظار کرتے رہے، خاصی دیر میں آئے. اور صحابہ تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضور نے فرمایا پہلے تم بیٹھ جاؤ، ان کو پہلے سوار کیا، پھر آپ سوار ہوئی اپنی اپنی پر. ایک آدمی کی زبان پر، صحابی تھے، اس کالے کلوٹے کے لیے اتنا انتظار، اس لیے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تو اتنی محبت تھی کہ بچپن میں ایک مرتبہ گر گئے تھے اور چوٹ آئی تھی، خون نکلا تھا، تو حضور نے اپنی زبان مبارک سے اس کو صاف کیا، ہاتھ منہ بھی آپ نے ان کے صاف کیے جو گد لگ گئی، بہت محبت. انہوں نے قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی کالا تھا، ناک چپٹی تھی، تو ایک نے یوں کہا اس کی وجہ سے اتنا انتظار، حقیر سمجھا. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے، یہ کیا ان کی کیا. پورا خاندان مرتد ہو گیا، یہ سزا دی اللہ نے. اس لیے ہمیں جو سبق سکھایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارک پتہ، بہت خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے عیبوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی کمی کو، اپنی خامیوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول رہا

کلمہ بھی کلمہ صحیح نہیں بنتا جب تک کہ علم نہ ہو. اللہ کو کیسا ماننا, اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس کے اسماء حسنا, اس کی صفات, اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے اللہ رب ہے اور تمام ارواح کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور سب سے عہد لیا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں بلا آپ ہی ہمارے رب. اب یہاں آ کر وہ سبق, کوئی دکان کو رب کہتا ہے, کوئی کھیت کو کہتا ہے, زبان سے نہیں کہتا لیکن اندر ہاں ارے کاروبار نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے, نوکری چھٹ جائے گی تو کیا کریں گے, یعنی خدا مر جائے گا, اپنا رب مر جائے گا, نوکری اپنی رب, یہ اندر میں اترا ہوا ہے. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو رب کیسا مانو, آسمان لوہے کا زمین تانبے کی, آسمان سے قطرہ نہ برسے زمین سے دانا نہ اگے, روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں اس کے بعد اگر دل میں اتنا وہم بھی گزرا اوہو اب کہاں سے کھائیں گے, فرمایا کفر ہے ایمان نہیں. تو نے جس کو رب مانا, جس کا تو عہد و پیمان کر کے آیا اور جس کو تو بار بار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین, وہ تیرا رب آسمان کا پابند نہ زمین کا, بارش کا نہ غلے کا. اللہ کو ایسا مانو اور جو جتنا اللہ کو ایسا مانے گا اس کی قدرت کہ وہ کیسی قدرت والا ہے, یہ سارا نظام جو ہے نظر آتا ہے, یہ سارا اس کی قدرت کی نشانی ہے. اَلَا كُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ اَلَا كُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ, جو کچھ نظر آ رہا ہے گواہی دے رہا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ محنت تو ہر ایک کرتا ہے, ہر زمانے میں ہوئی ہے, ہر زمانے میں ہوئی آج بھی ہو رہی ہے, ہر آدمی محنت کرتا ہے, لیکن ایک ہے محنت اپنی آنکھوں دیکھنے کے اعتبار سے کرنا کہ جتنا نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے, اس غیر کو حاصل کرنے کی محنت, اور ایک محنت ہے اللہ کو حاصل کرنا, اللہ ہی ہمارا ہو جائے. اور عجیب بات ہے جو غیر کو حاصل کرنے کی محنت کرے گا اور اس کے حکموں کو توڑے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ ہوگا نہیں, اور غیر ہاتھ آئے یا نہ آئے یہ اور آئے گا تو کتنے دن, ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. اور جو صرف اللہ کو حاصل کرنے کی محنت کرے گا تو مخلوق تو ساری اس کی ہے, لہو مقالد السماوات والارض, ساری چیزوں کی زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس ہے, وہ جس کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. عزت کی, فراغت کی, تندرستی کی, کامیابی کی, جون سا وہ کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. جب اللہ کو حاصل کریں گے تو مخلوق تو ساری اس کی ہے, وہ تو اس کے قدموں میں آئے گی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت میں اتتہم الدنیا وہی راغمہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی, اسی لیے وہ کہتے ہیں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت, سیکھنا اور پھر اسے زندگی میں جگہ دینا. ہم جو فضائل کی روایتیں سنتے ہیں, میں تو کہا کرتا ہوں کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو روایات ہیں وہ بالکل ایکس رے مشین ہے. ہر آدمی, وہ صحابہ کا ایمان, صحابہ کی ہجرت, صحابہ کی نصرت, صحابہ کے آنسو, صحابہ کی راتوں کے آہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے, آپ کی نماز, آپ کا اللہ کا خوف, آپ کے اخلاق, یہ سارے بیان ہیں ان کتابوں میں. ہر آدمی, جیسے حدیث میں کہا گیا المؤمن بالمرآۃ المؤمن,

چل رہے تھے جا رہے تھے, راستے میں یہودیوں کے لباس نظر آ گئے, نصارا کا فیشن نظر آ گیا, لے لیا. کون ہو؟ مسلمان ہو. مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کماتا ہے کہ سود کوئی حلال کہہ دے, کسی کی چھیننے جھپٹنے کوئی حلال کہہ دے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا, اور حوالے بھی کس کے کیا؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار, سب کی تربیت کرنے والا, نبیوں کی تربیت بھی وہ کرتا ہے, پیغمبروں کی تربیت وہ کرتا ہے, اولیاء اللہ کی تربیت وہ کرتا ہے, مشائخ اور بزرگان دین کی تربیت وہ کرتا ہے, دعوت کی راہ میں چلنے والوں کی تربیت وہ کرتا ہے. اسی لیے سب کے لیے الگ الگ حالات لاتا ہے. نبیوں کی راہ کے حالات, فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے کڑی آزمائش, سب سے سخت حالات نبیوں کے. اور ساتھ کے ساتھ آپ نے فرمایا, جو جتنا نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا, جو نبی کے غم کو اپنا غم بنائے گا, جو نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنائے گا, جو نبی کے علم کو اپنا علم بنائے گا, اس پر حالات اس طرح کے آئیں گے. اسی لیے چونکہ آپ سب کے سردار ہیں, سب کے امام ہیں, آپ نے کیا فرمایا, اُذی تو فی اللہ مالم یعنی فی اللہ مالم, اللہ کی نسبت پر جتنا میں ستایا گیا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ستایا, جتنا مجھے دھمکایا گیا. لوگ دھمکیوں کے فون بھی کرتے ہیں, دھمکی بھی دیتے ہیں, یا لالچ یا دھمکی, یا لالچ یا دھمکی. حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, مقوقس کے پاس گئے. پہلے مقوقس نے اپنا آدمی بھیجا, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مصر میں تھے, ان کی فوج تھی, کہ جا کے دیکھو کرتے کیا ہے. تو اس کا آدمی جاسوسی کے لیے آیا تھا, دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ کیا کرتے. اس نے جا کے رپورٹ دی کہ وہ تو عجیب لوگ ہیں, کوئی چھوٹے بڑے کی کوئی نہیں, ان کا جو بڑا ہے وہ بھی اور ان کے ساتھ ہی سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی شان نہیں. کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو ایسے جیسے کھمبا کھڑا ہو. جس چیز کے کرنے کو اللہ نے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجال ہے کہ چاول برابر اس میں فرق ہو جائے. پھر مقوقس نے کہا کہ بھئی آپ بھی اپنا کوئی آدمی ہمارے پاس بھیجو. تو حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی, رنگ تھوڑا سانولا تھا لیکن تقوی, توکل, اللہ کا تعلق, اس کی ایک ہیبت, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں بیان کیا گیا ہے حدیثوں میں, نصرت بالرعب من مسیرت شہری, میرا دشمن مجھ سے ایک مہینے کے فاصلے پر ہو وہی وہ مجھ سے مرعوب ہو جائے گا, ڈر جائے گا. اللہ کی میرے ساتھ یہ مدد. اس لیے کہا جو جتنا متبع سنت, جو جتنا شریعت سنت کا پابند, یہ ہماری ساری محنت اسی کی ہے. یہ نہیں کہ تبلیغ کا بیان بھی اور جمعرات کو بھی اور اتوار کو بھی اور اجتماع میں بھی اور سب میں اور کرنا وہ ہے جو اپنے من میں ہے, تو اسے نہیں بنتی ہے زندگی. جس زندگی پر انعامات آتے ہیں, جس کو ہم روز کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, مجھے تو اس راستے پر چلا جس راستے پر انعامات آتے ہیں. چلتے ہوں غضب والے راستے پر, ان کے طریقے پر کھانا, ان کے طریقے کی شکل صورت, ان کے طریقے کی شادیاں, ان کے طریقے کی کمائیاں, اور اہدنا الصراط المستقیم. اللہ بھی کہہ رہا ہے وہ جھوٹے. کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، تیری ہی مانوں گا. جھوٹ مسجد میں کھڑے ہو کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے اتنا جھوٹا ہے کہ میرے حکموں کو بس مسجد سے نکلنے کی دیر ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کا جو عہد و پیمان ہے اس میں پورے سچے اترو. تجھے ہی مانا، تیری ہی مانیں گے. نبی کو مانا، نبی ہی کی مانیں گے. تو پھر اس زندگی پر جتنی رحمتیں، برکتیں، دعاؤں میں قبولیت کہ دنیا کے والوں کے کام تو پیسوں سے وہ بنا رہے ہوں گے، اور اس کا ہر کام اللہ دعا پر بنائیں گے کہ ان کو انعام میں اللہ دعا دیتے ہیں. تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مقوقس نے دیکھا تو ان کا رعب ان کی حیبت سے کہ اچھا تمہارے سارے ساتھی ایسے ہیں. اس نے پوچھا مقوقس نے ان کو دیکھ کے، وہ کہ نہیں میرا ساتھی تو مجھ سے بھی بہت. اب اس نے لالچ دیا، اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم جتنی تمہاری فوج ہے اور جتنے تمہارے ساتھی ہیں سب کو تو دوں ایک ایک اشرفی، اور جو تمہارا بڑا ہے اس کو دوں 100 اشرفیہ، اور تم یہاں سے چلے جاؤ، انہیں کام مت کرو. وہ لالچ کا راستہ. واہ، ہم کو تو پیدا ہی کیا، انما بعثتم، تم تو بھیجے گئے ہو. امت جو ہے وہ بھیجی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اس طرح آپ کی امت آپ کی نیابت کے لیے بھیجی گئی ہے. اللہ ابتعثنا، صحابہ سے جب پوچھا کیوں آئے ہو، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ. ہم تو بھیجے ہوئے ہیں کہ تاریکیوں اور اندھیریوں کی زندگی سے نکل کر اجالے کی زندگی پر آ جائیں. ادھر ادھر ٹکرے کھانے سے ایک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. صاحب پورا بیان کیا صحابہ نے، ہم تو بھیجے ہوئے ہیں. تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیسوں کے بدلے ہم کلمہ بیچ دیں. ہمارا کلمہ ایسا نہیں ہے جو پیسوں میں بک جائے، اس لیے کہ ہم کو جو خریدنے والا ہے وہ تو اس نے کہہ دیا ہے ان اللہ اشترى، اللہ نے تمہیں خرید لیا ہے ایمان والو. تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارے جذبات، تمہارے دل و دماغ، تمہارے نظریات، تمہاری فکریں، یہ سب کا خریدار تو اللہ ہے. تو تم کیا خریدے گا ہم کو؟ ہم اس کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ لالچ ہو تو صرف اللہ کے یہاں. اس لیے تمام نبیوں نے کہا نہ ہمیں تمہاری دولت چاہیے، نہ تمہاری بہن بیٹی چاہیے، نہ تمہاری کوئی کرسی اور عہدہ چاہیے. ہم تو ایک کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمیں کام کرنے دو. اور اس کام کے کرنے میں بھی ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تو ہر وقت حکم کے انتظار میں ہیں. جس وقت جو حکم، ابراہیم لبیک، چلو، وطن، زبان، علاقہ، پھلواریاں، باغات، چل دیے، کام ڈالو یہاں، بہت اچھا. جنگل، بیابان، عورت ذات ساتھ ہے، بچہ دودھ پیتا، کہ ان کو تو چھوڑو یہاں اور تم چلو اگلی تشکیل. خدا کرے کہ ہمارا یہ کولونا کا اجتماع پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے، جب تک ضلع کی ہر مسجد سے، جب تک ضلع کے ہر گاؤں کی ہر مسجد سے پوری جماعت نہیں بنتی، اس وقت تک کولونا کا اجتماع نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجمع جمع ہو جائے گا، تقریر ہو جائے گی، تقریر ہو جائے گی. اور میں آپ حضرات سے خیر خواہانہ کہتا ہوں، ہمارے ضلع کا کام بہت نیچے چلے گیا ہے، بہت نیچے. ہمارے ضلع کو تو بڑے ہمارے ریزرو بینک کہتے تھے، اور جب جو تقاضا ملکوں کا، چار مہینوں کا، پیدل کا، زون کا، مستورات کا، سال کے علماء کا، ہر تقاضے پر پورا ضلع ایسا تھا. لیکن دوستو ابھی تو مسجدوں کے گشتوں کے بھی لالے پڑ گئے. وہ چار پانچ جو گشت کرتے ہیں وہ گشت کرتے رہے، ساتواں کوئی نہیں آتا. دیکھو یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہے. اور اللہ کے یہاں اللہ کا جو ضابطہ ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. فیصلہ اللہ، نیکی پر نیکی کا بدلہ، نعمت کی قدر پر نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، ناقدری پر نعمتوں کو چھین لیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اگر تم نہیں کرتے ہو تو دوسرے کرنے والے اللہ پیدا کریں گے، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. کہیں میری کوئی بے اصولی، بے عنوانی، کسی ساتھی کا دل دکھانا، یا اپنی شان جتانا، یا کوئی چیز کوئی کہ اللہ مجھے محروم نہ کر دے، اللہ کو تو بہت مل جائے گی. اس لیے بہت ڈرتے، کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، کہ اللہ کو یہ دو چیزیں بہت پسند. بندہ نعمت کا شکر ادا کرے اور اپنی کمی کوتاہی، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤن، تم تو سارے ہی خطا کار ہو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، گنہگاروں میں اچھے گنہگار وہ ہیں جو بار بار بار بار بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے. ہمارا تو رواں رواں گناہ ہے، ہم نے اللہ کا کون سا حق ادا کیا؟ اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا، پھر امت کا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، ہر ایک کا بھلا چاہنا. قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیر خواہی، خیر خواہی کس کی، کس کا بھلا چاہے؟ آپ نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ السلام. اللہ کا بھلا چاہنا، اللہ کے نبی کا بھلا چاہنا، اللہ کی کتاب، ایمان والوں کے جو سربراہ ہوں، بڑے ہوں، ذمہ دار ہوں، اور عام امت، کہ اللہ کا بھلا چاہنا کیا؟ کہ جتنے فرائض ہیں جس کو اللہ نے فرض کہا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے وہ اللہ کا حق ہے بندے پر، جتنے حکم ہیں کرنے کے، وہ جان سے متعلق ہوں، مال سے ہوں، خاندان سے ہو، اور کمائیوں سے ہو، عقیدے سے ہو، جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ اللہ کا حق ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو کر کے دکھایا ہے وہ اللہ کے نبی کا حق ہے. جو محنت آپ نے کر کے دکھائی، جس طرح بدر میں آہیں بھر کے دکھائی، سجدے میں پڑ کے رو کے دکھائی، خندق میں پیٹ پر دو پتھر بندھے،

کہ اگر امت صرف اپنا فارغ وقت، ہر ایک کے پاس الگ الگ وقت ہوتا ہے، کوئی نوکری والا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت فارغ ہوتا ہے، اگر امت صرف اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے تو معاشرے کی 99% خراجیاں ختم ہو جائے. لیکن فارغ وقت کہاں لگتا ہے؟ پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں، اور تفریح کرنے میں، اور ادھر ادھر میں وقت ضائع ہوتا ہے. اسی لیے یہ مسجد وار جماعت، اس کے 5 کام، اس کے لیے وقت، اور یہ ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے، ہمارے ساتھ عرب تھے، مغرب میں سنتیں پڑھ کے ایک ساتھ آیا کہ ہم نے مسجد وار جماعتوں کو جوڑ لیا ہے. میں بھائی کب مشورہ ہوا، کس نے کیا؟ خیر پھر مجھے خیال آیا، میں کہا ساتھیوں نے کیا ہے تو چلو نبھا لو. اپنے ساتھیوں کی نبھانی بھی پڑتی ہے. میں گیا ان کے پاس تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی، وہ دلی والے تھے، دلی میں تھا، عرب ہمارے ساتھ تھے جماعت میں، میں نے کہا تم سب مسجد وار جماعت کے ساتھی ہو؟ کہ ہاں. مسجد وار جماعت کے کتنے کام ہیں تم کو معلوم ہے؟ کہ جی. تمہارے پاس لکھا ہوا ہے؟ کہ جی. جب بھی تمہارا نظام الدین میں جوڑ ہوتا ہے اور تم مختلف قسم کے مسائل لاتے ہو، اس میں ایک مسئلہ ہمیں مسجد وار جماعت مقامی کام بتایا جائے، بتایا جاتا ہے. جی. ایک مرتبہ تم نے یہ کہا تھا حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کہ میاں جی محراب کو بھیج دو تاکہ وہ ہم کو عملی طور پر مسجد وار جماعت کے مسجد میں، مسجد سے باہر کس طرح کرنا، وہ حضرت نے بھیجا تھا. جی بھیجو. پھر ایک مرتبہ مولانا یونس صاحب، اللہ مغفرت فرماوے، پونہ والے، وہ آئے تھے، تم نے مانگا تھا تو تم کو مل گئے تھے، لکھا ہوا بھی ہے، زبانی یاد بھی ہے، اور جب بھی آتے ہو تو مقامی کام کے مذاکرے ہوتے ہیں. اب جو چیز رہ گئی ہو وہ مجھے بتاؤ تو میں اس کو بیان کر دوں. پوچھنے رہی نہیں. میں نے کہا میں بتاؤں کیا رہی ہے؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ اس میں کہا ہر آدمی یہ طے کر لے کہ کل سے میری مسجد میں کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی گھر بچے دے نہ دے، مجھے دینا ہے. اتنا طے کر لے. کئی مسجدوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ اس کے بعد جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو ایک وقت تو ایسا تھا کہ باہر کی کوئی جماعت آتی تھی اور اس کو یہ سمجھا کہ بھائی مقامی کام اور مسجد وار جماعت فلاں حلقے میں بھیج دو. عملی طور پر دیکھ کر سیکھ کر آتے. میں آج آپ لوگوں سے اس کی درخواست کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھو گے تھوڑے دنوں میں ضلع کا کام کہاں پہنچے گا. آج سارا مجمع یہ چیک کر لو، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی اپنا وقت فارغ کرے نہ کرے، مجھے اپنی ذات سے یہ کرنا ہے. 15-17 آدمیوں نے تو کہا انشاءاللہ، یہ 15-17 تو کریں گے انشاءاللہ. ہے کیوں بھائی؟ سارا مجمع طے کرو انشاءاللہ مجھے کرنا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ایک پادشاہ کو یہ دیکھنا تھا کہ میری رعایا، میری پبلک جو ہے وہ میرا حکم کتنا مانتی ہے. تو اس نے ایک دن اعلان کرا، بہت بڑا حوض تھا، کہ میرا جی اونچا تھا کہ یہ حوض رات رات میں دودھ سے بھر جائے، اور صبح جب میں دیکھوں تو دودھ کا حوض دیکھوں. اعلان ہو گیا پبلک میں. ہر ایک یہ سوچتا رہا کہ میں نے ایک بالٹی پانی ڈال دیا تو کہاں پتا چلے گا، یہ تو دودھ ڈالیں گے نا، तो इन्होंने भी ये सोचा कि मेरे एक बाल्टी में क्या पता चलेगा। पाशा बहुत खुश, आज तो हौज देखूंगा दूध का। सुबह गया तो पानी से भरा हुआ था ये सारा जिला। अगर अपनी जात से न किया तो हौज पानी से भरा हुआ है, फिर न मस्जिदें आबाद हैं, न घरों में अमाल हैं, न बच्चों की दीनी तरबियत है, और न वो माशरा, वो दीनी माहौल बने। इसलिए कि बेदीने का माहौल तो रोज बढ़ता जा रहा है, नंगापन, बेहयाई और तरह तरह के फैशन। इसलिए जब हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जान और माल ये लगने ही के लिए हैं, जान और माल जब लगने की जगह नहीं लगेंगे तो न लगने की जगह मजबूर होकर लगाना पड़ेगा। जब हम अपने इन अमलों को नहीं करेंगे तो न करने के अमल खुद ब खुद माशरे में, गलियों में, घरों में, मोहल्लों में, बिल्डिंगों में, कारखानों में, सब जगह वही होंगे, और वही हो रहा है इस वक्त में। इसलिए तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें तौबा की दौलत दी। मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करो, अब पूरी उम्मत की तरफ से तौबा है। अल्लाह दी हुई जान तेरी, दिया हुआ माल तेरा, और घर के दरवाजे पर दावत, तालीम और तस्किए नफ्स जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और ये तीनों चीजें मदीना मुनव्वरा में हर सहाबी ईमान का दाई, हर सहाबी हुजूर वाले हैं तालीम, और दिलों की सफाई के रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह ने हमें घर बैठे ये तीनों दावत भी दी है, कैसे दारुल उलूम, कैसे दीनी इदारे, और हमारे पास उलमा कैसे, तफसीर वाले भी, फिका वाले भी, फतवे वाले भी, हदीस पढ़ाने वाले भी, मसले मसाइल बताने वाले, घर बैठे। और बनू इसराइल जो नबियों की औलाद थी, नबियों की औलाद, जब तक उन्होंने नबी की बात मानी तो उनकी जिंदगी पर रखकर अल्लाह ने फिरौन जैसी ताकत को तबाह किया। लेकिन जब उन्होंने रास्ता छोड़ा, उन नियामतों की नाकदरी की, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ओ मेरी कौम अल्लाह की नियामत को याद करो, इज़अल फीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युति अहदन मिनल आलमीन। तुम्हारे यहां तो कितने नबी और कैसी पाशाहत, और अल्लाह ने तुमको जो दिया है वो तो दुनिया में किसी को नहीं दिया, बनी इसराइल को कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ये तो नबियों ही पर तोहमत लगाने पर आ गए अपनी दौलत बचाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। तो फिर उन पर या तो इनकी दीनदारी से और इनकी नबी की बात मानने से फिरौन जैसी हुकूमत को तबाह किया, और या इनकी बेदीनी से बुख्ते नफ्सर वो मुसल्लत हुआ कि जिसने तख्ते शाही पर आते ही कसम खाई कि जब तक इनका खून इतना न बह जाए कि मेरे घोड़े उसमें तैरने लगे, उस वक्त तक कत्ल करूंगा। इतना कत्ल, इतना कत्ल नबियों की औलाद। इसलिए दोस्तों, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, उसके यहां तो सब बंदे हैं। हमारे पास इस वक्त अल्लाह की ये नियामत है, ये दौलत है, जो जितनी कदर और जो करेगा वो अपने लिए करेगा, किसी पर एहसान नहीं है। मन जाहद इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जो करता है वो अपने लिए करता है, उसी को काम आएगी है। इसीलिए कहा कि नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुला नहीं जाता, बदला देने वाला मरता नहीं। अब तुझे इख्तियार है, जो चाहे हो, दावत के काम को अपना काम बनाने वाला बनकर जी, या दावत के हर तकाजे को पीठ बताने वाला बन के जी। जिंदगी की तो जितनी रातें, जितने महीने, जितना वक्त है वो पूरा होना है नहीं? इसीलिए ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफेल है جس امت کو توبہ اور استغفار, جیسے حدیث میں ہے نا کہ کسی علاقے کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ پاک عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں, اور وہاں یہ تین قسم کے مسجدوں کو آباد کرنے والے, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, اور راتوں کو اپنے گناہوں پر توبہ استغفار, ان کی وجہ سے ان پر آنے والا عذاب رک جاتا ہے, ان کی کتنی اونچی حیثیت. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ محنت تو ساری دنیا کرتی ہے, محنت نبیوں نے بھی کی ہے, نبیوں کی محنت نے اپنا لگا کے کہ کیسا لگایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, بیوی بچے وطن اپنی ذات یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیے گئے. لیکن عجیب بات تھی کہ اس وقت میں آگ بجھانے کے لیے پانی برسانے والے فرشتے بھی, پہاڑوں کے فرشتے بھی, کیا کہا, حسبنا اللہ, تم بھی مخلوق ہو, وہ چاہے میکائیل ہے چاہے جبرائیل ہے چاہے اسرافیل, تم تو سب مخلوق ہو. میں نے تو انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض, جب اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم تو پورے ہی طور پر ہمارے حوالے ہو گئے ہیں, نمرود اپنی ساری جتنی اس نے اسکیمیں بنائی, ابراہیم پیدا ہی نہ ہو اس کی اسکیم فیل ہو گئی, پیدا ہو گئے اب جینے نہ پائے اسکیم فیل, جوان ہو گئے یہ کام نہ کر سکے اسکیم فیل, اس کی تمام باطل اسکیمیں فیل, یہاں تک کہ یہ دونوں میاں بیوی صحبت نہ کر سکیں, آزر اور اس کی بیوی وہ بھی فیل, یہ باقی نہ بچیں, ان کی آواز نہ چلے, ان کی بات نہ چلے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سب فیل ہوتی رہی, اور اللہ کا نظام غالب رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اذان کہلوائی ساری دنیا چاروں طرف سے, ابھی دیکھو حرم کیسا بھرا ہوا ہے عمرے والوں, سارے سال اللہ کی نسبت پر جو قربانی دی جاتی ہے خدا اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے, اور اس کے مقابلے میں جتنے باطل پروگرام, جتنی باطل اسکیمیں, جتنے باطل پلاننگ ہوتی ہے, خدا اس کو وہ منہ کی مارتے ہیں اور وہ ذلت کے گھڑوں میں اتارتے ہیں کہ رہتی دنیا تک فرعون کو, دنیا قارون کو, نمرود کو, یہاں تک کہ آخر میں آگ میں ڈلوایا, آگ میں ڈلوایا. کونی برن, ابراہیم ہمارے ٹھنڈے ہو جا. حضرت ابراہیم السلام کے سر دلے گئے سلاما, بردن ہو ٹھنڈی تو ہو جائے لیکن اتنی نہیں کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے, سلامتی والی ٹھنڈی. نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ یہ تو عجیب آدمی, آگ میں اتنا خوش, تو نمرود کی بیٹی نے پوچھا میں آ جاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے وہاں بھی دعوت دی. دعوت تو ہر حال میں جو حال ہو, فرمایا کلمہ پڑھ کے آ جا, وہ کلمہ پڑھ کے آئی, وہ بھی مسلمان ہو گئی. جب حق کی محنت پوری قربانی کے ساتھ, جان و مال کی قربانی, جذبات کی قربانی, خواہشات کی قربانی, اپنی منمانیوں کی قربانی کے ساتھ صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر جگہ پہنچ جائے, جب ان بنیادوں پر قربانیاں دی جاتی ہے تو باطل کے نظاموں میں دراڑیں پڑتی ہیں, اور ان کے نظاموں میں وہ پاس پاس ہو جاتے ہیں, اور گھروں تک ایمان کی آواز پہنچ کے رہتی ہے. اللہ قبر کو نور سے بھرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کرتے تھے, تم کام کرو اور کام قربانی کے ساتھ کرو, خدا تمہاری آواز کثرت کنگن میں پہنچائے. اب پہنچی, اللہ بڑی قدرت. ہم اس کام کے ایک رواج چلو گے, اب تبلیغ والے ہیں تو آج اعلان ہوا ہے وہ مغرب بعد, چلو. میں تو اس وقت یہ چاہتا ہوں اس پورے مجمع میں جتنی مسجدوں والے ہیں اور جہاں والے ہیں, جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں, اور وہ 20 سال سے چلا دے رہے ہیں. آج اس مجلس میں فیصلہ کر لو. ابھی ہمارے مولانا کی اجتماع کو کتنے دن باقی ہیں؟ 8-9-10 ہے نا. ہاں 12 دن باقی ہیں. ہاں وہ 12 دن میں جتنی تیاری ہو سکے آگے کا اللہ کے بھروسے چھوڑ کر جانا ہے. سب سے پہلے وہ کھڑے ہوں جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں, اور جو لکھا چکے ہیں وہ نہیں, بالکل نئے, کہ کولونا سے مجھے 4 مہینے کے لیے جانا ہے. وہ کون ہے وہ کھڑا ہو جائے, اللہ کے وعدے پر یقین کر کے کھڑے رہی ہو. ہاں کھڑے ہوتے رہیں. ہمت سے مرتا مدد خدا, ہم ہمت کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. جس کے نہیں لگے ہیں اس کو خود کو معلوم ہے. بھائی بھائی دیکھو, اگر یہ معذور ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں, اور اگر یہ صرف اس لیے کہ 4 مہینے کی تشکیل ہو رہی ہے تو ان کا نقصان پورے مجمع کا نقصان. میں صاف کہتا ہوں, کوئی بہت معذور ہے, کسی کو بعض لوگوں کو بیچارے کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے, کوئی معذور ہے وہ جا رہا ہے, اس کو تھوڑی سہولت دے دو, کہیں اس کے کپڑے خراب نہ ہو جائے, مسجد خراب نہ. لیکن اس لیے کا تشکیل ہو رہی بیان تو ہو گیا, یہ اس کے لیے بیچ میں کھڑا ہونا یہ کتنی بڑی بات کی ناقدری ہے. کام کو کام بنانا تو بہت بات کی بات, کام کی بات سننے کے لیے بھی اب وقت نہیں ہے. بتاؤ مت کرو, بہت جو اللہ قبول فرما روح الامین ماشاء اللہ. کھڑے رہے بھائی, روئے کھڑے. اور بتاؤ اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے جو دین کی مدد کرے گا ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. ہم سے اس وقت نصرت کا اعلان, نصرت کا مطالبہ ہے. ہماری جان, ہمارا مال, ہمارا وقت اس پر لگے. اور کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. اللہ بہت برکت دے, بہت آسان فرمائے. حدیث میں آتا ہے المعونہ تاتی من اللہ علی قدر المعونہ, جو جتنا فکر اور جتنی ذمہ داری ہو رہے گا اللہ کی مدد اتنی آئے گی. اپنی ضرورت سمجھ کر, اپنی ذمہ داری سمجھ کر, اس وقت میں اپنے کو محتاج سمجھ کر, جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, اور جن کا ابھی تک مسجدوں میں اپنی ترتیب نہیں بنی ہے, وہ کھڑے ہو جائیں. اللہ قبول کرے, اللہ جزائے خیر دے. کھڑے رہیے, کھڑے رہیے. کیا نام دیجیے؟ اور بتاؤ, دل میں تو سب کیا آیا ہے, بس ہمت کرنے کی بات, تھوڑی سی ہمت کر لیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. نہیں, میرا تو آپ کے ساتھ یہ اچھا گمان ہے. اگر آپ کو اس کام سے اور ان چیزوں سے محبت نہ ہوتی, تعلق, آپ اس وقت میں یہاں کیوں ہوتے؟ اور یہ آپ نہیں آئے ہیں, اللہ آپ کو لائے ہیں. اب اللہ کی طرف سے اٹھوائے ہوئے قدموں کی تھوڑی سی قدر کر لو, ہمت کر لو. کھڑے ہو جاؤ. دل میں اللہ کی, ابھی میں دھولیا میں تھا, وہاں برات کے پاس دھولیا, 40 آدمی مانگے تھے, 45 ملے. اب یہ تو اپنا گھر ہے بھائی, گھر میں بھی گھر والے نہ لیں تو باہر والوں سے لیں. یا بھی ہوں گی اچھا, بہت دم ہے, ہمت کرو. اچھا ایک ایک بات اور, جن کے چار مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں صرف وہ کھڑے ہو جائیں. بس میں آگے کی ایک بات کہوں گا انشاءاللہ. جن کے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. جزاکم اللہ. اب یہ جتنے کھڑے ہیں میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کا ارادہ ہے, لیکن کسی کی کوئی مجبوری, کسی کا کوئی مسئلہ, کسی کی کوئی پریشانی, اس کی وجہ سے آج تک نہیں لگ سکا ہے نہیں. آج اس مجلس میں یہ طے کر لو, نماز پڑھ کے رو رو کے اللہ سے اپنے لیے منوانا ہے کہ اللہ پاک جس کا جو مسئلہ ہے وہ تو اس کو خود کو معلوم ہے, اس کے لیے ہاتھ پیر ماریں گے, کوشش کریں گے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کولونا تک میں میرا مسئلہ, اور اس وقت تک جتنا ہو جائے گا باقی کا تیرے بھروسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس کی نیت کرتے ہو؟ گھبراؤ مت, بالکل مت گھبراؤ. دو دو رکعت نماز پڑھو اور بار بار پڑھو اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لو. اللہ قبول کر لیں گے, جو داد دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے, جو قبول کرے گا وہ اسباب بھی پیدا کرے گا. کرو گے؟ بیٹھ جاؤ. چلے کی جماعتیں بھی بنے گی ہے کولونا سے, صرف چار مہینے کی. مسجدوں سے بتاؤ, اپنی اپنی مسجد سے. کون سی مسجد والے اپنی مسجد سے چار مہینے کی جماعت دیں گے؟ وہ کھڑے ہو کے بتاؤ. باہر بھی ماشاءاللہ بہت سارے بھائی ہیں, باہر والے بھی بتاؤ, اندر والے بھی بتاؤ. جزاکم اللہ. کھڑے ہوتے رہو. کون سی مسجد والے؟ مسجد کا نام لکھواؤ, جانے کو نہیں کہہ رہا ہوں. اپنی مسجد سے چار مہینے کی جماعت کون دے گا؟ دیکھو دوستو, پھر سے کہہ رہا ہوں, پھر سے کہہ رہا ہوں, ضلع کا کام بہت کمزور ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. فکر کریں, اللہ کے بھروسے مسجد وار کھڑے ہو جاؤ اور کہو ابھی 12 دن ہیں, انشاءاللہ ہم پوری تن من دھن کی کوشش کریں گے. تو ہلکے کے اعتبار سے نہیں بتاؤ, ہلکے والے بھی جماعت بنے, ہلکوں میں جماعت بنی ہے. ہلکا نمبر ایک جماعت. جزاکم اللہ. اور کتنے حلقے ہیں؟ سات نمبر. ہلکا نمبر چار. پانچ سے ایک جمع, آٹھ سے ایک جمع. اللہ اور بتاؤ, ہلکے کے اعتبار سے تو جماعت بھری ہوئی ہے, تو تین نمبر سے جماعت. اور بتاؤ بھائی. جزاکم اللہ. اور بتاؤ بھائی, ہمت کرو. ہمت کے ساتھ اپنے بس میں تو محنت کرنی ہے, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون سی مسجد والے محنت کریں گے؟ 10-12 دن ہیں حلقوں کے اعتبار سے, بہت سے حلقوں میں بچوں کی جماعتیں ادھوری ہیں, تو انشاءاللہ محنت کر کے پوری کرنے کی کوشش کریں گے. ارادے تو کریں ان شاء اللہ, ارادے سے محنت کرنا تو آ. بتاؤ, دو نمبر والے کا نام نہیں ہے جماعت, ہلکا نمبر پانچ کی جماعت. چل رہی ہے ایک جمع کر ان شاء اللہ ماسٹر اسماعیل کو بولا ماسٹر اسماعیل صاحب میں دعا کے بعد پر میری طبیعت بہت وہ ہو رہی ہے ابھی دعا کے بعد فوراً مجھے گاڑی تیار رہے میری طبیعت ہو رہی ہے بہت پانی اچھا بھائی سب ادارے تو کرتے ہیں انسان ہر ہلکے والے ہر مسجد والے اپنے اعتبار سے کوشش کریں اپنی اپنے ہاتھ دیکھو اپنی کمزوری دیکھو چھ نمبر کے اعتبار سے دینداری کے اعتبار سے دیندار ہونا ضروری ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله www.attableague.com the reviver of